لاړلو د ژوند کورا کډي باروي زلمي کډي باروي زلمي کار لکه سپین ګلونا داتن کی تن کی زلمي داتن کی تن کی زلمي خدایا دا پتا مین ستا د مینې تګي دي ستا له نامه زار شولو ستا د دیدن وږي دي ستا له نامه زار شولو ستا د دیدن وږي دي ستا د دیدن وږي دي سوي پرهارون دي حضور لرا درني زلمي تلرا درني زلمي سوي پرهارون دي حضور لرا درني زلمي تلرا درني زلمي لاړلو د ژوند کورا کډي باروي زلمي کډي باروي زلمي کار لا کسبین ګلو نا داتن کی تن کی زلمي داتن کی تن کی زلمي هاغه تیرا مات شوي ګل ځواني خزان شوي ستړي اروا غاني لاړلې روان شوي ستړي اروا غاني لاړلې روان شوي لاړلې روان شوي عشق پر لمبو دي د زړه ویني اوروي زلمي ویني اوروي زلمي عشق پر لمبو دي د زړه ویني اوروي زلمي ویني اوروي زلمي لاړلو د ژوند کورا کډي باروي زلمي کډي باروي زلمي کار لکه سپین ګلو نا داتن کی تن کی زلمي داتن کی تن کی زلمي ګور چې زانو نه یې سراور کې پاخه کړلا ولاړل بیرته کرواټو په سرګ دي زلمي لاړلو د ژوند کورا کډي باروي زلمي څومره ګڼم د درمي دادا ما سفر یون څومره ګڼم د درمي دادا ما سفر یون دا چې مرګ ته غېږ ور وړي غواړي ابدي ژوندون دا چې مرګ ته غېږ ور وړي غواړي ابدي ژوندون غواړي ابدي ژوندون زکه ذاکر د سپین تاریخ پر مخ لیکي زلمي تاریخ پر مخلی کی زلمی زکی زاکر دس پین تاریخ پر مخلی کی زلمی تاریخ پر مخلی کی زلمی لاړلو دروان کورا کردی داتن کی دن کی زمین لڑلو در روان.